Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, rakamlar gene açıklandı. Türkiye işsizlikte de beklenmedik bir düşüş görülüyor. Yüksek bir düşüş. Yani evet. Tabir caiz ise. Önce bunu yorumlayalım, sonra da bunu bir acaba erken seçim ihtimali olup olmayacağı konusuna da bağlayalım. Ve şey, evet, çerçevesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki yeni ittifak çerçevesinden bakıldığında. İkinci kısmı tabii çok haklı bir soru. Oraya geçmeden durumu bir özetlemekte yarar var. Yani beklenmedik meselesini bence şöyle nüans etmekte yarar var. Biz işte her ayın 15'inde malum TÜİK iş gücü piyasası rakamlarını açıklıyor. Biz de BETAM olarak bunu o gün inceliyoruz ve araştırma notunu, iş gücü görünüm notunu yayınlıyoruz. Bu notta bir de her zaman şey yer alıyor. Bir sonraki ay acaba bir modele bağlı olarak, geliştirdiğimiz modeli olarak ne olabilir diye, nasıl bir işsizlikte gelişme olur diye tahminde bulunuyoruz. Bir önceki ay aslında bir düşüş bekliyorduk. 0-2 puan model bir düşüş gösteriyordu. Bu da çok anormal değildi. Çünkü malum Eylül-Ekim şeyleri dönemi dediği TÜİK'in hemen şeyi izleyen, 3. çeyreği izleyen dönemler. Bu dönemlerde de malum 3. çeyrekte, daha doğrusu, çok yüksek bir büyüme vardı. Bunda kısmen baz etkisi vardı ama genelde 2017'de malum bunu çok konuştuk. Verilen devasa teşviklerle ve dağıtılan o 200 küsur milyarlık garantili faizsiz kredilerle bir canlanma olmuştu. Dolayısıyla bu da istihdamı tabii arttırıyordu. Yani bu bağlamda çok sürpriz değil düşüş. Ama dediğin gibi şiddetli bir düşüş yaşandı. 0,5 puanlık yüzde tarım dışı işsizlik oranı %12.7'den Eylül döneminde, bu Ekim döneminde %12.2'ye düştü. Bu işin tabii beklenmedik yönüydü, bu kadar yüksek bir düşüş. Ama yakından bakıldığında şunu görüyoruz, nasıl açıklanıyor sorusuna cevap olarak. İstihdam beklendiği gibi güçlü bir artış, hatta biraz da fazla güçlü bir artış göstermiş. Tarım dışında bir dönemden diğerine, Eylül'den Ekim'ine 135 binlik artış var. Bu nispeten istisnai ama çok anormal değil. Fakat buna karşılık istisnai olan iş gücündeki son derece cüzi artış 24 binden ibaret. Zaman zaman seriye baktığımız zaman istisnai olarak bazı aylarda bu düzeylerde bir artış olabiliyor ama tabii bu çok düşük. Yani normalde iş gücü 1 milyon civarında artıyor yıllık olarak. İşte bölseniz, nereden baksanız, yani aylık ortalama 80-90 bin artması lazım. Bu öyle değil. Dolayısıyla işin bu istisnai tarafını, 0,5 puanlık yüzde ya da işte 5 puanlık düşüşü bu açıklıyor. Tabii şöyle de devam etmek mümkün. Bu istisnai durum, iş gücü önümüzdeki dönemde mutlaka telafi edilecek. Yani oldukça yüksek bir artış gelecek. İstihdam bu kadar artar mı bu güçte? Bu biraz şüpheli ve en tartışmalı konu. Çünkü biraz daha uzun dönemli, ya yani uzun dönemden kastım önümüzdeki dönemler, 2018'e bakıldığında şöyle bir tartışma var iktisatçılar arasında ve bu senin sorduğun ikinci soruyla bağlantıyı kurabiliriz böylece. Sadece iktisatçılar değil, uluslararası kurumların da tahminleri %4 ile 5 arasında. Hatta Dünya Bankası bence çok güvenilir değil tahmini ama %3,5 dedi 2018 için büyüme oranı tahminine. Ama genelde %4 küsurlarda, ki ben de böyle tahmin ediyorum. Bu kritik bir nokta, çünkü bu şu demek, büyüme oranında bir düşüş olacak demek. Aslında hükümet de bunun farkında. Biliyorsunuz bazı teşvikleri devam ettirmek istiyor. Bazılarında karar verdi istihdama teşvikte olduğu gibi. Bu kredi meselesini, dağıtılan kredileri acaba yenilebilir miyiz diye bakıyorlar. Çünkü şundan çekiniyorlar tabii. Büyüme düşerse, yani %4 küsurluk bir büyüme tabii ki küçük bir büyüme değil. Gelişmiş ülkelerle tabii kıyaslandığında, ki doğru değil kıyaslamak, çok yüksek bir büyüme. Ama Türkiye açısından şöyle bir sorunu var. İş gücü artışı çok güçlü. Kadınlar da önemli rol oynuyor ki bu iyi tarafı. İşsizliği düşüremeyecek bir düzeyde olabilir. %4 civarı bir büyüme. Şimdi bu tabii can sıkıcı bir nokta. Çünkü 2017'de Ocak'tan beri işsizlik hakikaten düzenli düştü. İşte Ekim'de de ciddi bir düşüş, hacimli bir düşüş söz konusu. Fakat işin şu yanını da belki Açık Radyo dinleyicilerine hatırlatmakta yarar var. İşsizlik 2016'nın yaklaşık 2 yıl önce Mart ayında en düşük düzeyine inmişti. Ve tarım dışı işsizlik oranı %11.7'ye kadar gerilemişti. Ondan sonra çok büyük bir hızla arttı 2016 dönemi boyunca. Dolayısıyla şu anda hala %12.2'ye geldiğini düşünürsen, o düşük dönemin, düşük işsizlik oranının hala üstünde, yani bayağı üstünde. İşsiz sayısı itibariyle de öyle. O zaman 2.985.000'di işsiz sayısı. Şu anda 3.300.000'e yakın. 3.274.000'e ancak geriledi. Yani işsiz sayısı itibariyle de, işsizlik oranı itibariyle de hala yüksek bir seviye var. Şimdi dolayısıyla acaba şunu büyük bir ihtimalle tasarlayacaktır, düşünecektir, tartacaktır iktidar partisi. Ya biz bu seçimleri 2019'a kadar, Kasım 2019'a kadar beklemek yerine bu yıl yapsak, hazır bir ivme var, işsizlik düşük eğiliminde, işte teşviklerinde hiç olmasa bir kısmını yenileriz. Çünkü orada da açmazları malum, bütçe açığı arttı teşviklerle. Ve sıkı bir fren söz konusu. Yani 2017'deki yüksek büyümenin bir bölümü de sadece teşviklerle ilgili değil, bir bölümü de kamu harcamalarında ciddi gaz verdiler. Şimdi onu geri almaya, durdurmaya çalışıyorlar. Ciddi bir fren gözüküyor bütçe harcama rakamlarında. Şimdi hazır fırsat, bu fırsat, biz frenden ayağımızı kaldıralım. Kamu harcamalarında teşviklerini de yenileyebildiğimiz kadar yenileyelim. Sonra Allah büyüktür, bakarız mali disipline, bütçe dengesine. Ama 2018'de olabildiğince düşük bir işsizlik ve yüksek bir büyüme oranıyla devam edelim ve seçimleri erken alalım. Bu doğrusu şey bir soru, haklı bir soru. Evet. Alo. Alo, evet. Duyabiliyor musun? Evet, duyuyorum. Şimdi bu soruya tabii ne cevap verileceğini tam olarak bilmiyoruz. Fakat şöyle bir şey de var, destekleyici bir gelişme de var. Malum önce seçim yasasında bir kural getirilmişti. Seçim sisteminde yapılacak değişiklikler bir yıl öncesinden ancak yapıldığı takdirde geçerli olur diye, o seçimde uygulanır diye. Bunu şeyde, bu referandumda sunulan işte yasada, anayasa değişikliğinde bunu esnettiler. Dediler ki bu ilk seçimde bu uygulanmaz. Şimdi bir kere demek ki böyle bir imkana sahipler, yani seçim sisteminde. Şu anda komisyonları çalışıyor malum, AKP ile MHP'nin bunun evet. üzerinde. İşte yarın öbür gün, ne bileyim ben, bir aya kadar, iki aya kadar eğer seçim sistemi yasasında değişiklik olursa rahatlıkla Temmuz ayında yapacakları ya da Haziran'da yapacakları bir seçimde bu değişiklikle şey edebilirler, yapabilirler bu seçimleri. O sınırlama kalktı ortadan. Neden bunu yapsınlar? İşte biraz önce de dediğim gibi 2019 daha bir buçuk yıldan fazla var. İki yıla yakın neredeyse. Dolayısıyla bu ekonomik büyüme konusunda bu kadar performan olmayabileceğini onlar da biliyor. Ya yani en azından iktisatçı kısmı biliyor. Cumhurbaşkanı ne düşünüyor bilmiyorum danışmanları ama mali şey bakanları, ekonomi bakanları ve ekonomi bürokrasisi biliyor ki Türkiye'nin potansiyel büyümesi %5 civarında. Orta vadeli programda da böyle bir şeyle hareket etmişlerdi, böyle bir anlayışla. Dolayısıyla bir önceki yıl bu kadar hızlı bir büyüme, ondan sonra bir yavaşlamaya neden olabilir. Bunlar hepsi risk. Çünkü işsizlikteki düşüş durduğu anda daha da zorlaşacak işi. Çünkü hedefleri çok yüksek seçimlerde. Belki bunları hatırlatmakta yarar var. Yani dinleyiciler farkındalar ama birinci hedef bir kere ilk turdan seçilmek istiyor. Şey, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı yani Recep Tayyip Erdoğan. Hı hı. Bu onun yürütme gücünü, erkini perçinlemesi için, meşruiyetini güçlendirmesi için çok önemli. İkinci turda hani belki seçileceğinden emin, onu da bilemiyoruz şimdiden ama nasıl bir aday çıkacak muhalefetten, hangi adaylar çıkacak ama her halükarda ikinci tura kalmak çok zorlayacak, yıpratacak şeyini, bu hedefini. O bakımdan birinci turda seçilmesi için de şu anda anketler çok buna imkan vermiyor. O bakımdan MHP'nin, ya şeyi de hatırlayalım değil mi, referandumda MHP'nin desteği olmasaydı %51 küsurla geçti değil mi? Evet. 2 puan bir ihtimalle geçmeyecekti. Yani MHP eski şeyini, politikasını, duruşunu sürdürseydi, yani çok karşıydı malum başkanlık sistemine. Evet, 180 derecelik bir değişim. Evet, dönüş işte, yaptı. Dönüş yaptı. Onun da tabii şimdi artık daha iyi görülüyor o dönüşün nedeni. Şeyden açıkça korktular bence. Bir dahaki seçimde barajın altında kalabiliriz. Çünkü ucundan geçmişlerdi bir Kasım'da. 2016'da, 2015'te özür dilerim. Orada bir pazarlık olduğunu tahmin ediyorum. Bir söz verildi MHP'ye. Yani biz şey diyeceğiz, sizi baraj şeyinden, kabusundan kurtaracağız. Çünkü MHP'nin de şöyle bir açmazı var. Dikkat ederseniz barajın düşürülmesini savunmuyor. Çünkü onun da umudu AKP gibi HDP şeyin meclis dışında kalır bu baraj sayesinde diye böyle bir şeyi var, tasavvuru var. Ama kendisi de barajın altında kalacağı açıkça görüldüğü için, hele İYİ Parti kurulduktan sonra mutlaka bir şeye ihtiyacı var, ittifaka ihtiyacı var. Ve onu ısrarla talep etti. Büyük bir ihtimalle dediğim gibi referandum öncesi böyle bir söz de verilmişti. AKP de buna hayır diyemiyor. İki nedenle, bir hem dediğim gibi Cumhurbaşkanlığını ilk turda kazanmak için MHP desteğine ihtiyacı var. İkincisi parlamentoda çoğunluğu tek başına sağlaması da riskli. Yani garanti değil. Bu daha önce de gerçekleşti malum. 7 Haziran seçiminde 2015'te işte 141'e yakın oy aldı ve bu yetmedi. Diğer muhalefet partilerinin hepsi barajı geçti. Şeyde parlamentoda azınlıkta kaldı. Sonraki gelişmeleri biliyorsunuz. Şimdi tekrarlayıp vakit kaybetmeyelim. Evet. Onu bir Kasım'da telafi etmeyi başardı. Ama bu sefer de gerçekleşebilir yapılacak ilk seçimde. Dolayısıyla bunu da garanti altına almak istiyor. Çünkü parlamentoda, yani tamam Cumhurbaşkanlığını hadi aldı diyelim ikinci turda ama parlamentoda çoğunluğu kaybederse bu da çok büyük bir sorun. Tabii mutlak ele iktidar peşinde, güç peşinde, Kuvvetler Birliği peşinde olan bir partinin, bir liderin en son isteyeceği şey. Dolayısıyla bunun da garanti altına almanın yolu MHP ile ittifaktan geçiyor. Ama orada işte sorun orada başlıyor. Nasıl bir ittifak olacak? Yani AKP hem %10 barajını koruyacak seçim sisteminde, artı bölgeleri daraltacak. Çünkü o da onun lehine işleyecek. Birinci parti olmaya uzak ara devam edeceğini kestirebiliriz. O zaman da bu bölge, daraltılmış bölgeden kasıt şu: malum büyük şehirlerde özellikle 30 milletvekili, 20 küsur milletvekili çıkartan seçim çevreleri var. Daha irice illerde işte 10 civarında, 9-10 civarında çıkartan iller var. Şimdi bu tabii bölündüğü takdirde, o 1990'larda uygulanmıştı, 5-6'ya indirildiği zaman milletvekili sayısı seçim çevrelerinde, bir de üstüne don't sistemi dediğimiz, gene birinci partiyi favorize eden bir formül uyguluyoruz oy oranlarını milletvekili sayısına dönüştürürken, bu tabii çok işine geliyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, ama MHP açısından da ölümcül. Yani bir kere barajın altında kalacağı hemen hemen kesin gibi. İki, hadi barajı düşürdü diyelim ama seçim çevrelerini daralttığı zaman AKP, barajı geçse bile, %5'e bile düşürse ve MHP işte ucundan geçse barajı, gene 9-10 tane milletvekili, evet, zor çıkartır. Dolayısıyla yok olma durumuyla karşı karşıya. Şimdi burada işte pazarlık burada dönüyor. Bunun alternatifi ve MHP bunu istiyor. Bu açıkça görülüyor. Seçim sistemlerinde çareler tükenmez diyorum ben. Demirel'e nazire olarak, evet. Hakikaten öyledir. Bunun alternatifi de var. Buna oy birleştirmesi deniyor. Anglo-Saksonlar, Fransızlar apparentement diyor. Apparentment İngilizce'de de. Bu, biz oy birleştirmesi diyoruz buna. Şöyle bir kural getirilebilir. Bu daha önce uygulandı dünyada, çeşitli ülkelerde hala uygulayan ülkeler de var. İki parti Yüksek Seçim Kurulu'na ben ittifak yaptım diye, çok bu tabii gevşek bir ittifak türü, sadece bildiriyorsunuz biz ittifak yaptık diyorsunuz ama ayrı ayrı giriyorsunuz seçimlere. Yani AKP'li seçmen gene gidiyor AKP'li, AKP'ye damgayı vuruyor mührü. Ondan sonra MHP'li seçmen de gene MHP'ye mührünü vuruyor. Hiç sorun yok ama biz ittifak yaptık dendiği için bu iki partinin oyları birleştiriliyor ve öyle muamele görüyor. Yani seçim çevresinde tabii daha fazla milletvekili toplamda bir elde ederler. İkincisi de sonra ikinci aşamada da aldıkları oy oranlarına göre bu toplam milletvekilleri ittifak yapan partiler arasında paylaştırılıyor. Şimdi MHP haklı olarak tabii bunda ısrarlı ama Adalet ve Kalkınma Partisi şeyi tercih ederdi. Ya gel ben sana benim listelerimde yer vereyim, sen hiç ayrı girme seçimlere. Ondan sonra işte ben sana 35-40 tane garanti edeyim milletvekilini, senin seçmenin de bana oy versin. Bunun peşindeydi ama bunu tabii MHP'yi iyice buharlaştıracağı için Bahçeli de istemiyor. Buna direndi. Şimdi komisyondan ne çıkacak tam bilmiyoruz. Ama pazarlığın unsurları bu şekilde. Tabii MHP hem bu ittifakı isteyecek, apparently oy birleştirmesini isteyecek, hem şeyde de belki ısrar edecek, seçim çevresinde toplam oylar belli olduktan sonra ve milletvekili sayısı olduktan sonra bunların nasıl aralarında paylaştırılacakları. Çünkü orada da çeşitli formüller var. Birinci gelen partiye yarayan don't sistemi olabilir gene halen bizim uyguladığımız, ama daha eşitlikçi, daha nispinci, işte her kotası olabilir. Herhalde MHP bunu ister. Çünkü orada da şöyle bir sorun var. Hele seçim çevreleri daraltılırsa, 5-6'ya tekrar indirirse iktidar partisi, o zaman MHP pek çok yerde aldığı oy, seçim çevresinde aldığı oy yetmeyecek ona milletvekili kazandırmaya. Neyse, bu pazarlığı bilmiyoruz ama bu pazarlığın şeyi bu, çerçevesi. Evet. Yakında öğreneceğiz. Şimdi bu pazarlık neticelenip de hakikaten hangi işte değişiklikler yapılacak seçim yasasında, bu belli olduktan sonra bence de şey ihtimali giderek güçleniyor, erken seçim ihtimali. Yerli ve milli bir koalisyon olacak yani Cumhuriyet. Vallahi tabii ondan sonraki aşamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnız tabii bu oy birleştirmesi kuralı, yani ondan sonraki aşamadan kastım MHP işte Cumhurbaşkanı'nın kuracağı hükümette de yer alır mı? Malum bunlar dışarıdan atanacaklar artık yeni kurallara göre. Belki verebilir ya da kendisine, yani Cumhurbaşkanı derse ki ben filanca filancayı işte MHP'den milletvekili olmasa bile ona yakın çevreden birilerini atayabilir. O çok MHP'nin umurunda değil gibime geliyor. Şu anda yani bir çeşit survival, hayatta kalma şeyi veriyor, mücadelesi veriyor. Ve böyle bir değişiklikle hem kendi partisinin şeyini koruyacak, kimliğini tabii koruyacak, ayrı seçime girecek vesaire, kendi propagandasını yapacak. Hem de işte bu baraj kabusundan kurtulmuş olacak. Herhalde bir grup kuracak kadar da bu yeni şey kurallar çerçevesinde milletvekili çıkartabilir 20'nin üzerinde. Bu ona yetiyor. Tabii yalnız burada şöyle bir risk de var. Ama bu küçük bir risk. Hani AKP bunu yaptı diyelim, kabul etti diyelim. Muhalefet o zaman bu kuralı neden, bu kuraldan faydalanmasın sorusu geliyor akla. Değil mi? Kesinlikle. Çünkü o zaman muhalefetteki diğer üç parti, hani Saadet'i de sayarsan dört parti, birleşmeye kalkarsa ya da bunlardan hepsi birleşmese bile ikişer ikişer şey yapmaya kalksalar, değil mi? Onlar da ittifak yaptık diye bildirseler Yüksek Seçim Kurulu'na ve aynı kural bu partilere uygulanmasa ne olur? Bu ciddi bir risk tabii Adalet ve Kalkınma Partisi için. Hatta teorik olarak şöyle söyleyebilirim. Hani üç parti diyelim ki olacak iş değil belki ama teorik olarak diyorum, İYİ Parti, CHP, HDP ittifak yaptığını bildirdi Yüksek Seçim Kurulu'na. Bu bir şey angajmanı da değil. Biz beraber hükümet edeceğiz angajmanı da değil. Sadece şunu söyleyebilirler. Biz parlamentoda çoğunluğu kazanırsak şeye götüreceğiz, hele referandum çoğunluğunu kazanırsak eski parlamenter sisteme döneceğiz. Şimdi bunu üçü de savunuyor, öyle değil mi? Evet. Sadece bunu, bu konuda anlaştıklarını, bu nedenle ittifak yaptıklarını söyleseler yeterli. Olarak bilmiyorum şimdi MHP ile AKP'nin toplam oyu ne olur? İşte 47-48 bile olsa, öbür taraf %50 kazansa parlamentoda bu sefer onlar çoğunluğu alırlar. Hatta referandum çoğunluğunu bile kazanırlar, aralarındaki oy farkı farklı olursa. Bu riski göze alması lazım ama alabilir. Çünkü sonuçta malum bunlar ittifak yaptık deseler, sadece bu konuda anlaşıyoruz, onun için ittifak yapıyoruz, yani parlamenter sisteme geri dönmek deseler bile tabii ki CHP'yi de AKP şeyle işbirliği, PKK ile işbirliği yapmakla suçlayacak. Bahçeli çıkacak, gördünüz mü bak bu Meral Akşener nasıl PKK ile anlaştı diyecek. Hani zor iş ama zor olduğu için de sanıyorum böyle sonuçlanacak. Evet, ilginç. Yani bunu epey bu yeni yılda daha yoğun bir şekilde de konuşmaya devam edeceğiz. Kesin yani, çünkü bu komisyon bilmiyorum ne kadar çalışır ama hele erken seçim varsa kafalarında, planlarında, şimdiye kadar hep reddettiler. Ellerini çabuk tutmaları lazım tabii. Evet. Peki, konuşacağız bunu da. Büyük riskler bekası için büyük riskler alınacaktır diyor. Türkiye için konuşmuş Bozdağ Suriye mesajı verirken ama bunu Adalet ve Kalkınma Partisi için de söyleyebilirler. Evet. Peki, çok haklısın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.